Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آبگرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای 17 و 18 فارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. Ej, baba. Dzień dobry, minęła godzina 5.30, jest 16 Ordi Behesht roku 1398. Na godzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartosz Gil. Dokładnie tydzień minął od sugestii, że może w Radiu Teheran pora na jakiś niezobowiązujący kącik z klasykami muzyki rozrywkowej i ich nowymi interpretacjami. I już na tę myśl zdążył odpowiedzieć holenderski, albo niech będzie, że holendersko-turecki zespół Altın Gün. Ich nowa, druga płyta Gece właśnie się ukazała. A my w Radiu Teheran znamy przecież tę piosenkę całkiem nieźle i z wykonania Seldy, i z wykonania Barisha Manço. Zespół Altın Gün sięgnął raczej po tę wersję Barisha Manço. Przypomnę może, choć myślę, że słuchacze Radia Teheran powinni pamiętać, bo nie aż tak dawno temu słuchaliśmy ich debiutanckiej płyty. Zespół, który zawiązał się w Holandii. Zespół niejakiego Jasper Verhulsta, który gra w zespole na basie i który kiedyś pojechał do Stambułu ze swoim ówczesnym zespołem. Tam zakochał się absolutnie w tamtejszej muzyce lat 70. Tej muzyce granej na instrumentach, powiedzmy, zachodnich, ale podszytej folkowym duchem Anatolii. Wrócił do Holandii i tam zawiązał swój nowy zespół, właśnie Altın Gün, czyli Złoty Dzień. Tutaj muzycy w dużej mierze holenderscy, ale też jest dwójka muzyków prowincji tureckiej. A Barış Manço, który tę piosenkę śpiewał w roku 1979, zaśpiewa ją oczywiście dla nas za chwilę ponownie, to jedna z jego większych, wspanialszych płyt, ta wydana w roku 1979. Już bez Murata Sesa, zespół Kurtulan Express towarzyszący Barışowi Manço. A Barış dużo energii i czasu poświęcił na przygotowanie poprzedniej płyty Nick the Chopper, która ukazała się w roku 1977. W Turcji był już wtedy wielką gwiazdą, więc wydawało mu się, pewnie jeszcze bardziej jego wytwórni, że teraz pora porwać tłumy w Europie. Miały w tym oczywiście pomóc teksty, wszystkie piosenki były śpiewane po angielsku. Ale myślę, że chyba można było się tego spodziewać, a przynajmniej po fakcie jesteśmy o to mądrzejsi. Po płycie szykowanej pod jakiegoś wyimaginowanego i uśrednionego słuchacza, to się nie mogło udać. Ta płyta okazała się całkowitym niewypałem. Manço zatem wrócił z podkulonym, nazwijmy to, ogonem albo z przyciętą grzywą do swojego tureckiego słuchacza. Dwa lata później, właśnie w roku 1979, płytą wybitną, ja bym powiedział, że jedną z najważniejszych w jego dorobku, płytą Yeni Bir Gün. To tam właśnie znalazła się jego wersja tej folkowej piosenki Gezi Ballari. Ben o yârime eyleyim. Ölüm varsa bu dünyada zulüm var. Atma garip anam, beni dağlar ardına. Kimseler yanmasın, anam yansın de. شان تا بینشان های عشق گفتمت افتاده در پای عشق زندگیست رویای زیبای عشق شانهایش پرکشان تا بین شانهایش گفتمت افتاده در پایش زندگیش رویای زیبایش thank you. دمت آهسته پرسیدمت خواندمت بر ره گلفشاندمت آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندمت آمدی Najpierw Baris Manczo i zespół Kurtulan Express w piosence Gassi Ballari. Baris Manczo sam tutaj grał na klawiszach Korga, natomiast wszystkie pozostałe instrumenty klawiszowe obsługiwał Kilić Danishman. A teraz przed chwilą, no jak szaleć to na całego, dlaczego by nie. Galaktyka Miłości, czyli wiersz Ferejduna Mosiriego, jesteśmy już oczywiście w Iranie, wiersz zaśpiewany przez Mohammada Nuriego. Takie cuda działy się w Iranie przed rewolucją. Brzmi znajomo? To idziemy za ciosem. Skoro był turecki kącik z coverami, to pora na irański. Z powiewem świeżości, jak na irańskie oczywiście standardy, do tego samego tematu podszedł zespół Bomrani na swojej pierwszej płycie. Pierwszej płycie wydanej już przecież prawie przed dekadą, która zatytułowana była Dziurabaje Locht, czyli nagie skarpety. آهسته پرسیدمت خواندمت بر ره گلفشاندمت آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندمت دیدمت آهسته پرسیدمت خواندمت بر ره بلفشاندمت آمدی بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندمت بردمت تا کهکشان های ترکشان تا بینشان های گفتمت تو افتاده در پای زندگی رویای زیبایش شون بوی گل هست برم رفتنت که می شود باورم بوده ای شون تاج گل بر سرم تا ابد یاد تو را میبرم بردم تا کهکشان هایش پرکشان تا بینشان هایش گفتم افتاده در پایش زندگی رویای زیبایش دیدم آهست بسیدم خاندم برم رشاندم آمدی برمان جان بردم همچون Galaktyka miłości. Wiersz Ferejduna Mosieliego, tym razem w interpretacji zespołu Bomrani. To mogła być ostatnia na jakiś czas, przynajmniej szansa na sięgnięcie gdzieś głębiej do ich repertuaru, bo już 3 miesiące temu ukazała się nowa płyta zespołu Bomrani. Płyta zatytułowana 1340. Trzeba będzie się wreszcie w Radiu Teheran temu wydawnictwu przysłuchać. Jakby nie patrzeć, to też będzie pokaźny materiał porównawczy, bo w przeliczeniu na nasze 1340 to lata 60. XX wieku i to głównie piosenki z tamtej dekady Bomrani interpretują po swojemu, bardzo po swojemu od razu dodam, czyli z taką nutą lekko harcerską. Nie mamy tu do czynienia z odgrywaniem standardów, tylko z ich zupełnie innymi, nowymi, świeżymi interpretacjami w zupełnie innych kontekstach, czasem bardzo zaskakujących, ale to wszystko może już za tydzień. Teraz sięgniemy po płytę, którą otworzyliśmy po raz pierwszy raptem przed tygodniem. Smutno brzmi na albumie Sodayeman głos Mohsena Namju, a jeszcze smutniej brzmiał podczas koncertu w San Francisco w poprzednią sobotę. Mohsen Namju, wyjeżdżając z Iranu kilka lat temu, wiedział, że wyjeżdża na czas nieokreślony i że nie będzie mógł wrócić, nawet jeśli bardzo będzie tego chciał. Godzinę przed tym, gdy stanął na scenie w klubie w San Francisco, dowiedział się, że zmarła jego matka. Nie tylko nie mógł polecieć na jej pogrzeb, ale przecież nie zanosi się też na to, żeby kiedykolwiek mógł stanąć na jej grobie. Yes, سفر با تو ورای وطنم نیست. این لحظه چو باران فرو ریخته از بر صد گونه سخن هست و مجال سخنم نیست. دل می تپدم باز در این لحظه دیدار دیدار دیدار دیدار جان در بدنم Mohsen Namdżu i Ehsan Mathuri. Tymi dwoma nazwiskami podpisana jest płyta So Diamond. Ciekawe, że w zachodnich sklepach częściej widnieje przy niej raczej nazwisko kompozytora, czyli Ehsana Mathuriego, który jest także jednocześnie wydawcą tej płyty, co może do jakiegoś stopnia to tłumaczyć. A tymczasem w Iranie oczywiście mówi się o tym albumie po prostu jako o nowej płycie Mohsena Namdżu. Jakby nie było, to oczywiście płyta nagrana i wydana poza Iranem, dokładnie w Stanach, tam gdzie obaj panowie na co dzień mieszkają. Dużo na niej muzyki granej na irańskich instrumentach, wielu tutaj muzyków irańskich. Choć dziś słyszeliśmy akurat tylko santur, na którym gra Ehsan Mathuri, to w obu piosenkach, które za nami, czyli Lahzaye Didar i Chebeguyam. A w tej drugiej piosence, podważając moje słowa, pojawiła się wiolonczela, na której gra niejaki Mike Block. Krótkie śledztwo internetowe pozwoliło stwierdzić, że Mike Block już miał styczność z muzyką irańską wcześniej. Był, może jest członkiem zespołu The Silk Road Ensemble Yo-Yo Ma, a tam przecież mógł spotkać się i z Keihanem Kalhorem, i z Yamakiem Agaim, i z Yamakiem Jahangirim. Z Keihanem Kalhorem my za to spotkamy się już za chwilę. To dwie kolejne nowe płyty przed nami. Obie już we fragmentach się pojawiały. Ta pierwsza nieco ostatnio przez nas zaniedbana w ostatnich tygodniach. Ta druga pojawia się raczej regularnie. Łączy je całkiem sporo, bo poniekąd to przecież zmiana pokoleniowa, jeśli chodzi o grę na kamęcze. Zanim pojawi się Keihan Kalhor z triem Rembrandta Frerichsa, posłuchamy jeszcze syna jego bardzo dobrego znajomego. Tym znajomym jest oczywiście Hossein Alizadeh, a jego syn ma na imię Saba. Nie zapominamy o jego fantastycznej płycie Yodhaye Parakande. Przejście między tymi dwiema płytami pewnie będzie wyraźnie słychać, ale to kwestia innego warsztatu i innego podejścia. Saba Alizadeh posyła brzmienie swojego kamęcze do konfrontacji ze współczesną elektroniką, szczególnie w pierwszym Ladan Death End, który już za chwilę usłyszymy, a jeszcze szczególnie w połączeniu z teledyskiem, który temu utworowi towarzyszy, jest to bardzo efektowne. Thank you. Thank you.

Tak, zaczyna się wieczorna część płyty Janus Paisas Keihana Kalchora i Tria Rembrandta Frerichsa. Rembrandt Frerichs na fortepianie, Tony Overwater na kontrabasie i Vincent Planier na instrumentach perkusyjnych i Keihan Kalchor. Wkładka do irańskiego wydania mówi, że Keihan Kalchor gra na tej płycie na kamencze. Zgodziłbym się z tym, ale tylko połowicznie. Keihan Kalchor gra, owszem, na kamencze, ale na pierwszej części, której skończyliśmy słuchać przed tygodniem. Tutaj na moje oczywiście ucho słychać znacznie niższy rejestr i wydaje mi się, że tym instrumentem, na którym gra Keihan Kalchor, jest szach kaman. Stąd też pewnie od razu na myśl przyszła mi płyta sprzed kilku już ładnych lat Kalchora, Tanha Nahaham Mant, czyli I Will Not Stand Alone, pod takim tytułem ukazała się w Europie, gdzie właśnie na szach kaman Kalchor gra. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania wracamy do muzyki tworzonej przez młode pokolenie muzyków. Porya Hatami, na co dzień mieszkający w Iranie, tworzący muzykę elektroniczną, eksperymentalną, mający na swoim koncie już wiele wydawnictw, którym czasem się w Radiu Teheran przysłuchujemy, nagrał ostatnio album Salau. W fragmencie tę płytę już słyszeliśmy, ale dziś pora do niej wrócić. Album nagrany w tercecie razem z Aaronem Martinem ze Stanów Zjednoczonych i Roberto Atanasio Włochem, a zatem mamy tu do czynienia z kolejną płytą nagraną gdzieś ponad podziałami, ponad granicami, na przekór temu wszystkiemu, co dzieje się w tym momencie wokół Iranu. A po Porya Hatami wrócimy jeszcze tam, gdzie nasze spotkanie dzisiejsze się zaczęło, czyli do Turcji. Nową płytę ma Ekin Fil. Myślę, że będzie to już piąty album, któremu w Radiu Teheran się przysłuchujemy, wydany przez tę właśnie dziewczynę. Album nosi tytuł Koma. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you.